राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 7 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण करते हैं आप भी और संकल्प पत्र में भी व्यसन छोड़ने की बात कही गई है तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। लेकिन जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो शिवजी का प्रसाद है, ये भक्ति में तो कोई बाधा देने वाली चीज है नहीं। शिवजी भी भांग जुल्फा सुल्फा और ये तम्बाकू चाय खाते थे पीते थे, इसलिए उनकी भक्ति में बाधा नहीं, तो हमारी भक्ति में कहाँ बाधा है। शिवजी महाराज जहर पियो है, जो नीलकंठ हो गया आप ही शिवजी को प्रसाद हो, ये तो प्रसाद थी मानो ही अर्पित तो भगवान पियो है, वो साक्षात प्रसाद है, वो पीना चाहिए। खूब ध्यान दो भाई, शिवजी को प्रसाद तो शिवजी को मानकर भी करो, मगर शिवजी जो पायो है बीज शेर समझ पिया नहीं पिए पता नहीं है, पर जहर तो पियो है। हरा जहर सबसे महान उत्कृष्ट जहर जो पिया है और नीलकंठ हो गया, कंठ कड़ा हो गया, सो ऐसा जहर पियो है वो साक्षात प्रसाद है, वो जो भगवान प्रसाद पाल है बाकी बचे वो प्रसाद है। सही तो असली प्रसाद वो कौन चीज है, जब शिवजी को प्रसाद ही लेना है तो फिर मामूली प्रसाद दिया लो, असली प्रसाद लेना चाहिए। भागवत में आया है जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वो नहीं करना, वे कहे सु करना ऐसा आया है। ईश्वर नाम बचा पच्छम तथे वाचरितं क्वचित, ईश्वर नाम बचा पच्छम उनके जो वाचन है आज्ञा है वो पद्य है और आचरण है वो कहीं कहीं उस नहीं साफ निर्णय भी है राष्ट्रपति में। तो भगवान के वचन मानो, शिकायत भी आई आप प्रत्यक्ष देखो कि अन्न और जल के सिवाय, खूब ध्यान में भाई लो, कोई भी नया व्यसन कर लो तो उनमें सिवाय परतंत्रता रहो क्या है, पराधीन सुबन सुख नहीं प्रतंत्र हो गए, अन्न जल दो में भी अगर एक सुख काम चल रहे तो दो मत करो, केवल जल सुख काम चल रहे तो अन्न मत खाओ, केवल अन्न सुख काम चल रहे तो जल मत पियो, पर दो मेरा काम चलता नहीं इस वास्ते नहीं तो भगवान ले रहे और कोई पसंद नहीं। भोजन के बाद सौंफ लेना है वो कुछ पाप नहीं है, परंतु व्यसन तो है ही, चिकनी सुपारी का कच्चा लेना है बोलिए बनाया नहीं जाता, तो वही आफत है, परतंत्रता है, खर्चो है, मुफ्त में समय बर्बाद करता है। समय कितना कीमती है तो बीड़ी सिगरेट में धुआं कर दिया, पैसों का धुआं कर दिया, स्वतंत्रता का धुआं कर दिया, आप स्वतंत्र नहीं रहे और दूसरे लोग न पीने वाले तंग कर दिया, पर हित सर्वसंधन धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से बना है दिमाही, नहीं पीड़े वालों को कितना दुख होता है, वो पाप आप लगे जा ही लगे भी रहेगा नहीं। वो एक साथ में पूछा आप बीड़ी पियो, तो पीते तो नहीं, लोग पा देते हैं, छोड़ो तुम को बोलो। आज साधु संत है, कोई बिचारे शुद्ध आत्मा है, मन झूठ तू हो पायदन कितना अपराध है, ये तेरा सोचो। मनुष्य स्वतंत्र है, वो सोता स्वतंत्रता सबको अपराधी लगती है, नशे में स्वतंत्रता रहती ही नहीं, वे त्रुट के वश होना ही पड़ेगा। वो तो मिनखा में बैठे तो मिन कौन सा है, भी कैसा मिनक है, वो मिनक में मिनकपण नहीं है, जो मिनकपण नहीं है नशों में जो रात दिन रहे, ये मिनकपण नहीं है, मिनकपण है भगवान की प्रति। देखो मनुष्य में एक विलक्षण ताकत है जो दूसरे पेड़ में नहीं है, दूसरे किसी देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच और स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जितने जीव है किसी में वो ताकत नहीं है, वो ताकत है मनुष्य में। कैसे कौन सी, ये भगवान को मेरा ऐसा कह सकता है, भगवान को मेरा कह सकता है और कौन कह सकता है बताओ, भगवान को अपना कह सकता है। अरे भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब प्यारे हैं, मेरा पैदा किए हुए हैं, उनमें जो भगवान कह रहे हैं भगवान को प्यारा कह सकता है। संसार तो जानने का है, परमात्मा मांगने का है, मेरे प्रभु अब है मीठो दादा दिला भाड़े बिना झूठो है, जिंदा सो रुपया पैसा मान बढ़ाई इज्जत प्रतिष्ठा सब जितने कितनी बड़ी बड़ी चीज है, परंतु भगवान के बिना क्या है, डुबोने वाली सभी। सर्वोपरि परमात्मा को मनुष्य अपना कह सकता, मेरा मेरे तो गुरु गोपाल दूसरों तो कोई, किसमें ताकत है बताओ, देवताओं में ताकत नहीं है, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों में ताकत नहीं है सिवाय मनुष्य में, वह मनुष्य वीर सूर्य वर्ष हो जाए कितना बड़ा भैया नर्थ है, स्वास्थ्य बिगड़े है, बीड़ी सिगरेट सिगरेट से कैंसर होता है, कैंसर बड़ी भयंकर बीमारी होती है, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है। सिगरेट के पॉकेट पर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट बिना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डिब्बे पर लिखा रहता है, और पॉकेट पर लिखा है हानिकारक है, बोलो हानिकारक आप नहीं सोच सकते, फिर उनमें काम बैठा सा ये मिल कहना है, जो अपनी हानि करे, स्वास्थ्य बिगाड़ दे, शरीर बिगाड़ दे, परतंत्र बढ़ा दे, अराज आग लगा दे, बड़े बड़े गाग जाग गाग बड़े बड़े घास जाए उसे लगा दे, गांव में बढ़ा दे, कितना आनंद होता है। बहुत पुरानी बात है, हम जा रहे थे ऋषिकेश, थोड़ा थट पर बैठे थे, बुरे एक मुसलमान बना दो पीछे पीठ नहीं करी गुरु नौकती हमारे साधन जोगी, अरे कोई हाथ है बोले आपके फायदा क्या हुआ, मेरी बीती हुई बात है अंदर थी अंदर कोरा, जैसे बीड़ सिगरेट का लगा करे या बीड़ी फेंको वैसे नींद कीड़ी आ जाए तो जीवेगी, वो तो मर जाए, आप ही कुछ काम कोई काम आया जाओगे, नुकसान ही नुकसान है, आपका नुकसान दूसरों का नुकसान। एक गुटखा उसे खाते इनमें भी लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, आप स्वास्थ्य ही समझ नहीं सकते, है प्रसाद है शंकर का, शंकर का प्रसाद है बढ़िया, जो भगवान शंकर ने किया है उनका नकल नहीं करना, आप भला चाहते हो तो अपना अपना नष्ट करना है तो भी आपकी मर्जी, मैं तो नहीं कहता नष्ट नाश कर लो अपना, मैं तो बड़ी सम्मति नहीं है, मैं मैं तो आपका कल्याण हो वो बात कहता हूँ। इस वास्ते ये मनुष्यों में बैठ कर करते हैं तो भी मनुष्य में सब तरह के होते हैं, मनुष्य में सब तरह के होते हैं। समुद्र में बड़े बड़े रत्न भी होते हैं, शंख भी होते हैं, कौड़ी भी होती है। इस वास्ते फसा रहे थे। अब आप विचार करो कि संकल्प पत्र में लिखा है तो आप कर लोगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो मेरा क्या घट जाएगा, बताओ। आप बताओ, हमने जो कहा है कभी ये मत पियो, नहीं पीने से हमारे क्या लाभ हो जाएगा और वो पीने से हमारी क्या हानि हो जाएगी, क्यों लिखा है बताओ। हमारे कुछ पैदा होती है, कहने वो सहारा मिलता है। जो दूसरे का हित करने की विचार कहता है उसका हित की बात नहीं मानता तो न पश्यन्ति गतायुष, शुद्ध वाक्य वरुण दिन से न पश्यन्ति गतायुष, जो उनके आगे ने वाला समझ मरने वाला है, ये दुर्दशा होने वाली है। जो हित करके बात कहे और उसको न माने खतम अपराध होता है, अरे हित कर की बात कहे माने तो उनके आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है बताओ, किसी में बड़े पुरुष हो, समझदार हो और लोगों को हित के लिए कहे, तो हित के लिए कही हुई बात आप नहीं मानते हो, क्या मानोगे आप बताओ। आप क्या मानोगे जो बिना स्वार्थ आपके हित के लिए शास्त्रों की बात बतावे वो न मान के क्या मानोगे, बताओ। कौन सी बात मानोगे, ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं सबके सब हमारे हितेशी है, पर हित सर धर्म न भाई, पर पीड़ा नहीं अधमा नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मनमाही, जिनका उसके स्वान दूसरा कोई है ही नहीं, पर पीड़ा समय अधमाई। हितेशीता से जो कहते हैं उन बात का न मानने में उनको ऐसे हितेशी मत मिलेगी नहीं, जन्म जन्मांतर नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ मेरी बात कहता हूँ क्या, आप बड़ा सोचो हो, मैं जो लिखता हूँ कहता हूँ वो मेरी बात कहता हूँ क्या, शास्त्र की भगवान की महापुरुषों की बात कहता हूँ, वो भी आप नहीं मानोगे तो क्या मानोगे। जितना नशा कार्ड लीवी नशा नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आश, नशा काट ली भी नशा ऐसा जद्दात्मा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आश। जितना नशा है सब छोटे छोटा बड़े बड़ा, इस वास्ते अन्नदाता कृपा करो, आप दुनिया के लिहाज में आकर के आप अपना खराब मत करो। दुनिया तो ऐसी मिले कई तरह मिली दुनिया, जो मनुष्य में बैठ करके हम कह सके तो मनुष्य में नशे करने वाला ही मनुष्य है, दूसरा साधु है, ब्राह्मण है, वृद्ध है, त्यागी है, वे मनुष्य मिलता ही नहीं आपको। आपको कृष्ण भी मिलते हैं, आपको सब उनकी है, कुसंग आपको अच्छा लगता है। ऐसे सज्जन जो है ना वो संत महात्मा है, परमात्मा सदा प्रसंगात वीर संविदो भगवंत हित करना सहायता करना, श्रेष्ठ पुरुषों के संग से हृदय और कानों को पवित्र करने वाली बातें मिलती, कथा मिलती है। तत्ोषणा उसे सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम सति अनुक्रम भगवान में भक्ति हो जाए। वीर सिगरेट पास बैठा करो क्या फायदा हो जाए बताओ, भक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, स्वास्थ्य होता है। रुपया धुआं कर दिया, अपनी उम्र बड़ी भाई उस उम्र के धुआं कर दिया, सफाई आग ही रख दी, पैसों में आग न होती, अपनी स्वतंत्रता में आग न होती, अपने स्वास्थ्य में भी आग डाल दी नहीं, और दूसरों को बेचारा मृगों से उनको तंग कर लिया, उन्हें नाक माठा चलने लग जाए, राजगाड़ी में से मेरे काम पर आए, वो फूक दे रही हूँ, कितना नुकसान होता है, आपने फायदा क्या हुआ, दूसरे नुकसान करने से फायदा बता दो, कैसे दूसरों को दुख देने से फायदा होता है, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, नीच पड़ा तो है ही नहीं कोई, ऐसा नीच पड़ा कोई नहीं है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, नीच पड़ा ऐसे पड़े को बताओ, वो समझ देते हैं, इसके समाज नीच अधमता है कोई है ही नहीं, ऐसी अधमता को स्वीकार करते हो तो अंदाता कृपा करो, सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे में और बात है। ये रोज पूछ रहा है इसलिए कह रहे हैं, सफेद आग के पेड़ की महिमा में भोलेनाथ को जो उसको चढ़ाए जाते हैं इसमें कि क्या कारण है? भगवान प्रसन्न करते हैं, तत्पुरा है आग है, ये भगवान शंकर निश्चय विश्वेश्वर एव देवा, जो निश्चय जिसके पास में कुछ नहीं है उनके भगवान शंकर है, धत्तूर के फूल चढ़ाओ, आग के फूल चढ़ाओ, निकम निकम चीज चढ़ा दो, भगवान शंकर जी जा बोलो शंभु श्वेतार के पुष्प खुश हो जाए भगवान, भगवान ने स्वीकार किया है, इस वास्ते भगवान की पूजा करो, जो जो देवता जिनको स्वीकार करे उनको पूजा करो। देखो भाई हमारे मन में तो याद है ये कि अपना कोई है तो केवल भगवान है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारी हमारी चीज कोई है ही नहीं, मैंने संतों की वाणी में पढ़ी है ये बात और मुझे सच्ची है नहीं बताओ, शंका करो, ब्रह्मांडों में आप ही कोई चीज है, आपके लिए कोई है, शरीर है, गांव धन है, आपके स्त्री पुत्र परिवार है, घर है, कोई आपके लिए है, आपका है आपके लिए, खूब विचार करो, आपका और आपके लिए हो, जैसे मिलने से आप निहाल हो जाओ, और आपका सदैव हितेशी हृदय भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य परमात्मा है, सज्जनों अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ जन्म कोई नहीं संगी, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, छोड़ा लग जाए भजन में तो माँ बाप नाराज हो जाए, धन कमाए तो राजी हो जाए, झूठ के और बेईमान को राजी हो जाए, और भजन में लगे नाराज हो जाए, कौन है अपना बताओ सिवाय भगवान के, कैसी बढ़िया बात है, खूब सोचो आप, छोटी सी बात है, आपका कोई है, आपके लिए भी कोई है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे हैं मेरे को प्यारे लगते हैं, मेरा पैदा किया हुआ है, ऐसा कौन है बताओ, उमा राम सब हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को जाए, राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था, और भगवान शंकर का चेला रावण मस्तक हो गया, सावन मस्तक काट काट के हो गया, ऐसा चेला कैलाश में उठा लिया, ऐसा रावण उसे लड़ाई हो रही है तो भगवान कहते मैं भी था देवता देखते थे, अरे मैं देखता हूँ, अच्छा चेला मारा जाता है, भगवान दबाश देखता है, बताओ ऐसा कोई है तीसरी है भगवान के समान, गुरु जी बना रहे नाचे जगत गुरु जगत गुरु बना, भगवान शंकर उस समय देखने में रह गए, हाँ? इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय क्या है, आफत में शिवाय भगवान के कोई सहायता कर रहा नहीं है, चेला तो मरा जा रहा है, ऐसे तपस देख रहे गुरु की तो मातु बंद होना नहीं तो लोग कहते गुरु जी को तुम कैसे कैसे हो, गुरु जी को ढंग देख लो, रावण जैसा चेला और गुरु जी शंकर जैसा भगवान रंग रंग देखने के लिए उमारे हो तेरी संग कैसे हो चाहिए। हम हूँ उमा रहे थे संगा, हम ही रहे हुआ संगा और तमाशा देखते हैं। हितगुण में कौन है आपका हित करने वाला, कैसे भगवान देखते हैं ऐसा दिए दिए शंकर भगवान ने दस माथा देने से लंका दी और भगवान विष्णु आया तो सकुच सहित रघुनाथ बड़ी संकोच भर के दिया, ये नहीं मैं कुछ दे रहा हूँ कुमार आप सब हितु जगवाही गुरु की तुम बात बंद को नही विश्वास दे भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। अब पद गाया नहीं है, कैसा सुंदर पद गया, पूरी देवा संपत्ति तुम्हारे दाव स्वीकार कर दो, जो कहूं खाऊं पीऊं जाऊं आऊं सोऊं बैठूं सब अच्छा रहेगा। तो अब गया सज्जनों बड़ा सीधा और बड़ा ऊंचा उपाय है। एकनाथ जी महाराज की नाथ भागवत एकादश स्कंद पर उन्होंने टीका लिखो लिखे है, उस नाथ भागवत में लिखा है तुम कूड़ा कर्जा ले फेंको वो भी अर्पण कर दो तो भक्ति हो जाएगी। भगवान के लिए खाना पीना कोई मामूली चीज है, अरे दिन मराज हो जाए पूरा फूस कैसे फेंको है भगवान के अर्पण कर दो तो भक्ति हो जाएगी। एक नाथ बात मैंने पढ़ा है भागने के गीत गाओ भगवान अर्पण करो तो भगवान खुश हो जाए। उसके रहते हुए कहां को तीस में चले गए भगवान के सवाल कोई हित करने वाले अमाराम सब हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। तो भगवान शंकर भी तुम्हारे साथ देखते हैं, आज के गुरु जी क्या देखेंगे, आज गुरु जी उसका दिन वर्ष गर्वो बाबा संति शिष्य पित्तापहार का दुर्लभ गुरु लोग शिष्य हित्तापहार का गुरु धन लेने वाला कपड़ा लेने पेड़ लेना कई गुरु मिलेगा पर वो गुरु बहुत कम से मिलेगा जो आपके हृदय के ताप को दूर कर दे। दुर्लभ गुरु लोग शिष्य हित्तापहार का वो गुरु शांति शिष्य वित्तापहार का राज कहते और गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज भेट पूजा पाठ दे ले लेंगे सभी और हृदय के ताप दूर कर देंगे। असली गुरु वो है जो हृदय का संताप है आपके चरण है उसको मिटा दे। यस्येवते माम गुणं गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्म सोहं स्वपादान शिरोनुमि श्वसन गुणादि लोक तृतीय यथा रवि। मेरा सगुण भक्त हो चाहे मेरा निर्गुण का भक्त हो सो हम मैं ही हूँ भगवान की भक्ति करने वालों को तत्व ज्ञान प्राप्त करने वालों सो हम वो मैं हूँ। वो कहते चलते फिरते पृथ्वी के रणुओं को अणु है जिनको जो पैरों से स्पर्श करता है और धूली उससे गुणादि लोक तृतीय तीन लोगों को पहुंच करता है यथा रवि जहाँ रवि जाता है प्रकाश हो जाता दिन हो जाता है। ऐसे लिखा राम गीता में अध्यात्म रामायण में राम गीता है उत्तरकांड का 500 साल भगवान की विमोह है शौक तो आपने लगी है शंकर का प्रसाद पाओ क्यों धोखा दे शंकर को क्यों दुखा दे दुनिया को क्यों विश्वासघात करो मैं बड़ा बड़ा स्वरूपी शंकरी प्रसाद साक्षात प्रसाद ये जहर हलाहल जहर लोग जल उठे समुद्र मंथन किया तो जहर प्रकट हुआ जल रहे लोग सब भगवान ने शंकर कहीं पी लिया राम नाम देख रहे राव और माँ देख रहे बीच में यहाँ कंठ हो गए तो नीलकंठ हो गए। ऐसी बात है नीलकंठ लावण्य निधि भगवान शंकर के बात करें। एक बार बात सुनी है, श्री शंकराचार्य महाराज और सात शिष्यों के जा रहे थे तो भिक्षा देनी, तो किसी ने भिक्षा को ही नशीली चीज दे दी, वो ले ली ले खा लिए, तो शिष्य सुनेंगे अपन खा लोगे, अगर ये शीशा होता है ना वो गाड़ करके और ढालते हैं शीशा, वो तो गाड़ कर दिया तो वो भिक्षा दी, वहां भूखे गरीब दे दी, वही पी लिया, हम सब सुख है, पियो तुम भी सब पियो, पता लगे उर्ज ने किया है सर, ईश्वर नाम पचर पचो खुश तो वे किया नहीं करा, कभी नहीं करा, वे आज्ञा है वो काम करो, श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा है सबसे, आज्ञा समझ सुसार की सेवा, आज्ञा समझ कोई सेवा है नहीं, ईश्वर से बड़ों की आज्ञा पालन करो, ये आचरण करना ठीक नहीं है। भागवत जी का तो सुनाया में पंचाध्याय में यथाविषम राष्ट्रध्याय में वैसे आचरण करना है, अब जो विषम जैसे विष्णु पिया इस तरह से वो आचरण करने की बात नहीं है, निषेध किया भागवत में, संत दिया नारायण नारायण नारायण नारायण, अब ये वो प्रेम से भगवान नाम कीर्तन करो, चेतन प्रभु नाम करते थे कितनी बढ़िया है, आज भी बंगाल में कीर्तन करते हैं लोग बड़े प्रेम से, चेतन महाप्रभु ने किया हुआ नाम कीर्तन, तो भगवान ये नाम का कीर्तन करो, प्रेम से करो, मन लगा कर करो, कल कलो केशव कीर्तनाथ कल युग में कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम हेतु, कले दोष दे राजर हस्ती एको महान गुण, दोषों का खजान कर दू है उसमें एक बड़ा भारी गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम कीर्तन कल्याण हो जाए, खूब कम काटना थे कल काट दे हो काटना थे पूरा पूरा अच्छा उसमें कहा नहीं करना ठीक।